بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت شلم سپارا سورلسم نمبر آیات. حضرت نوح علیہ السلام پدا سے وقت کے اللہ پاک پیغمبر راولے گو جو گیر چاپیرہ توڑ دنیا دے شرک اور دے کفر اور دے بت پرستے پتیروں کی ڈوبوا. دا سے حالات کے ہدایت دا پارا اول العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تشریف راوڑ دے دا سلویخ تو کالو او چی پیغمبر شو او دا دین رستو نحنیم سو کالا یو شانتی دے قوم تے وعز و نصیت کلی دے وچی قوم او نمنا آخر کے بیا عذاب را گئے اور دغ قوم پدغ عذاب کے توڑنے سے نابود شو. نہنیم سو وکال تبلیغ نرستو طوفان را گئے دا طوفان نرستو صرف اتیا مسلمانان جنگی پاتی شو اور نو ٹول دنیا و طوفان کے ڈوب شلا. دے طوفان نہ شیت کا نفس نوح علیہ السلام وفات شو. نوح علیہ السلام طول عمر یوزر او پنزوس کال رے سلویخ کال د نبوت نہ مخری اور شیت کال د طوفان نہ رستری. اور نہنیم سو کالا دوا سو نصیحت زمانہ رہا تو 1050. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَتَحْقِيق سَرَ مَنْ لَيْكَ لِهُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَوْمِهِ اقبل قوم تا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما پس دنگے تیر کو وقت تیر کو. فلبث فيهم نوح علیہ السلام وقت تیر کو پڑے قوم کے 1000 سنة زر کالا إلا 50 عاما مگر 50 کالا نہ زر نہ 50 کٹ کے نہنیم سو کالا دا دا وعد و نصیت و دا تبلیغ زمان را نحنیم سو کالا قوم کے وعد و نصیت شو. نبوت نمخ کے سلویخ کالا نحنم سوا دوا عزو نصیت او بیا توفان دا توفان نرس کشکیت کالا فا اخذهم الطوفانو پس انی ودی قوم لرا توفان وهم ظالمون او دی ظالمانو مشرکانو فأنجيناه وأصحاب السفينة پس من نجات ورك نوح عليه السلام تا وأصحاب السفينة او دا کشتے مرگرو تا کم چه کشتے کنا سغیت نجات ورك لیشو کشتے کے کم انسانان غم بچو او کم زناور چه پا کشتے کے نوح عليه السلام کے نولو نا غم بچو نور طول دنیا کہ انسانان دیو کہ حیوانات تی نیست و نابود شو فانجیناہو پس من نجات ورک نوح علیہ السلام تا و اصحاب السفینت او دی کشتے والو تا و جعلناها آیتا للعالمین من اگر زول دا کشتے آیتا یو نشانی للعالمین دا تمام مخلوق دا پارا دا نوح علیہ السلام کشتے دیر مدا پا جودی غربان لے پرتوا خلق برات للو ورطا بے قتل او نصیحت بیتے غشتا عبرت بیتے غشتا موجودہ وقت کے چسم رہا بحری جہازنا او کشتیری دامی او نشانی دا کہ دی کشتو تو گورے نوح علیہ السلام یاد بدر تتازشی دی بحری جہازنا تو گورا نوح علیہ السلام کشتے بن یادشی اگا واقعات و حالات بن یادشی نوح موجودہ کشتے ہم نوح علیہ السلام دا کشتو یو نشان دا اللہ دا قدرت نشان یاد دین نشانے نا مراد دارے کہ دا کشتے دا قصہ ہمیشہ دا پارا نشان عبرت دے نوح علیہ السلام دا کشتے دا قصہ وجعلناها دا قصة من اگر ذول آية النشاني للعالمين ان جعلناها كي ها زمير قصي دا كشتے کا نوح علیہ السلام دا کشتے دا قصة دا آیات کے نازل ایدو دا سورت نازل ایدو نہ زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام مرگری کہ دا کافر و دا تکلیفون نہ تنگ شو حبست ہجرت کرو او اغوی پا کشتے کے واپس مدینے منورے کرا لے نچے مدینے منورے کا دا کشتے دا مرگری رو رسے رو نہ دا اصحاب السفینہ را صحیح سالم مدینے منورے کرو رسول وجعلنا آیتا للعالمین دا نوح علیہ السلام کشتے یا دا نوح علیہ السلام حالات واقعات من اگر زول آیتا یو نشانی للعالمین دا تمام عالم دا پارا و ابراہیم اذ قال لقومه اللہ گلے من ابراہیم علیہ السلام فل قوم تھا اذ قال لقومه عبد اللہ فکم وقت ابراہیم علیہ السلام او فرمائل فل قوم تھا عبادت او بندگیو کے دا اللہ واتقوه او دا دے اللہ نو یرے گے ذالکم خیر لکم داکار ساسو در پارا غور علی بہتر ہے ان کنتم تعلمون کچر تاسف ہوئے گے نو دا اللہ عبادت کے دا در نغور علی انما تعبدون من دون اللہ اوثانا بے شک تاسخ عبادت کوئے بغیر دا اللہ ندبوتانو انما تعبدون من دون اللہ بے شک تاسخ عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا اوثانا دبوتانو وتخلقون افکا او تاسو دا زان خبر جوڑوے خبر دا زان جوڑوے اللہ تا نسبت کرے کہ دارا تا اللہ ویلی عقیدیم دا زاننا جوڑوے غلطی وی اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا بے شک اغم عبودان باطل تعبدون کی تاثر لعبادت کرے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اگر خلق چتا سوال دا اللہ نا بغیر عبادت اور بندگی کرے لا یملکون لکم رزقا اگر استاسو دا رزق مالکان میری چی دا غیر اللہ عبادت کے دا عبادت پا کمیت کے پا دینیت کی روزی برا کی نغدغ خوار زان لے اختیار نہ لے انسان اسے اختیار نہیں ان الذين تعبدون من دون الله بے شک اغ معبودان باطل تعبدون تتصور لعبادت کرے من دون اللہ بغیر اللہ نا لا یملکون لکم رزقا اگر استاسو دا رزق مالکان میری فابتغو عند اللہ الرزقا پس اولت ویتاسو دا اللہ سر روزی کہ روزی غوالی نو دا اللہ نے غوالا دا اللہ نا غیر بل سوک روزی رسان نشتا نو دا دغی اللہ شکر گزار شا وشکرو لہ بے اللہ نا شکریہ ادا کے الیہ ترجعون بے اللہ پاک طرف تا ترجعون تاسو با واپس کولی شے اخری واپس کے دل ادا واپس کے دو سے اللہ طرف کرے نو بل طرف تا نشد لے نو عبادت و بندگی دا اللہ کا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ کچھ ردی تکذیب کئی وَإِن تُكَذِّبُوا کچھ ردی تکذیب کئی دا پیغمبر او دا اللہ دا حکمنو تکذیب کوئے و ان تکذیبو کچر تاسو تکذیب کوئے فقد کذبا فابتغو عند اللہ الرزق وعبدوه واشکرو لہ پس طلب کے تاسو روزی دا اللہ سر وعبدوه عبادت دا اللہ کے واشکرو لہ او شکریہ دا اللہ ادا کے الیہ ترجعون دے اللہ طرف تا ترجعون تاسو بواپس کولشے و ان تکذبو او قتل تاسو تکذیب کوئے دا پیغمبرانو او دا اللہ دا حکمنو فقد کذب امم من قبلکم فتحقیق سرا نسبت دا دروغو کلی فقد کذب امم فتحقیق سرا نسبت دا دروغو کلی امتنو من قبلکم ستاسو نمخی وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نشتر پا پیغمبر بانے فزمد پیغمبر بانے نشتر إلا البلاغ مگر رسول حق المبین اختارا پیغمبر دا اللہ پیغام رسائی نو کسو کی نمانی نو دا پیغمبر نقصان نشی کولے دا اللہ نقصان نشی کولے پیغمبر خپل ڈیوٹی پورا کرلا اس کے نقصان کے نقصان نقصان بو کے اللہ و رسول تا نقصان رسول نشی وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشت پیغمبر بانی ذمہ واری مگر رسول دا حق کارا اولم یرو کیف یبدئ اللہ اولم یرو آیتی قتل انری کیف یبدئ اللہ الخلق جسرن پا اول وار پیدا کول کی اللہ اللہ مخلوق پیدا کی پا اول وار سنگے پیدا کی ثم یعیدہ اور بیا دوبارہ ہم پیدا کی پا اول وار اللہ پیدا کی دوبارہ بدن اللہ پیدا کی فلزان تفکر کا مخی نوے اللہ پیدا کرے نہ پس مرگ بد دیا ہم پیدا کی جمدے بنی کی نہ دا پدویم زل پیدا کرو لکھو آسان بھی دڑوں بھی زلنا مخ کے سو نمونہ نوی نتیہ حسن جور شو بندہ یا بلی اوشی یوزن جور شو بیاد آگے نقل دوبارہ پیدا کن اخو آسان دی گران نبی اللہ پہ ہر سا آسان دی خدا دا انسان دا ذہن مطابق اللہ فرمائے کہ پدلیم ذر پیدا کن خودیر آسان دی اللہ تا سمشکل نشتا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ پاک باندے آسان دے مشکل نہ دے قل سیرو فی الارض فانظروا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو اگر سے سیرو کے فی الارض فزمک کی فانظروا پس اگورے تاسو کیف بدا الخلق کہ اللہ پا اول وار سنگا پیدا کول کری دی ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة بیا با اللہ پیدا کولو کی دوبارہ پس دا مرگا بیا با دی پیدا کی قل سیرو فی الارض او فرمایا پیغمبر علیہ السلام سیرو سیرو کے اگر دے فی الارض ازمکہ کی فانظرو پس نظرو کے اگرے کیف بدا الخلق کہ اللہ سرنگی اول وار پیدا کول کری دی ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة بیادا اللہ دوبارہ پیدا کول بہم کی ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک علی کل شیء قدیر پا ہر چیز بان قادر وے یعذب من یشاء اللہ عذاب ورکی اغچات چلا اللہ کو خشید وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَحَمْ كَيْ مَنْ فَعَغَشَ يَشَاءُ جِلَى اللَّهُ وَخَشِي تو مخلوقات با دوبارہ اللہ پیدا کی چالت ایک وخشی سزا بور کی اور چالت ایک وخشی جزا بور کی يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ويرحم من يشاء عذاب بور کی اغشات جدا اللہ کو خشی رحم بو کی پا اغشات جدا اللہ کو خشی وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ او دے اللہ طرف تا تقلبون تاسو بواپس کولی شے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ نئے تاسو سترک انکو عاجز انکو اللہ لرا فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَكِ ولا في السماء ونفع اسمان كي لا اللہ نہ تختید لینے شے نہ پزمک کے اون اسمان کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم ونشت ساس رپارا من دون الله بغیر اللہ نہ من ولي سوک حمایتی ولا نصير اور نہ سوک مددگار والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا او اغا خلق كفروا بآيات الله كي كفر كري فاياتنا دا الله ولقائه او فملاقات الله كفر كري آياتنا دا الله نمني الناس رقيامت كي مخامك كي دل نمني اولئك يئسوا من رحمتي دا كسان نا امید بي زما دا رحمتنا جدا اللہ آیاتنا انکار کی دا اللہ نا ملاوی تو امید نا لری بعث بعد الموت نمانی دا رحمت الہی نا نا امید بھی و اولائک لهم عذاب علیم او دا کسان چیلی دید پار عذاب علیم دردناک عذاب دے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه لابراهيم عليه السلام ذكر مكه نشهره له نشي دا وعظ ونشيت ابراهيم عليه السلام دير اخر او كل دلائل پیش کرن نو دا اغی جواب کافر نشو کولی نو چی عاجز شو نو دا قوت پا استعمال بانی رانل پا ضرورتیا بانی رانل او قلو کے مشوروں کا وی قتلی کے چی خلاص شو پی دسر بس بحث مکو سمنا دا رب و سرکو دیکھو پا دلائلو کی تمرا مضبوط تی چی منگی پڑکولی نشو نو چه پلکولی نیشه نو ملکولی خیشی ملی که پاوری و صدوه چه خلاص شده نو او ری و تبل که و تیور غرزو او اللہ حکمو که یا نارو کولی بردن و سلاما نو او ری اخشو فما کان جواب قومه پس نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام الا ان قالوا اقتلوه مگر دیوین کہ قتل کے دلرا او حرقوه یا اصد وے دلرا فانجاہ اللہ من النار پس اللہ نجات ورک ابراہیم علیہ السلام تا من النار دا اورنا اوری وطا گلزار کو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پتے کے نشانات تھی دا اللہ لقوم اغچا دا پارا اغ قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی دے واقعہ کے درشتین مومنان دا پارا نشانات دا قدرت دا اللہ دی دا پیغمبر مخالف سنگا نامراد شو او ارسل اللہ پا حکم کی فدا نشانات کی پکی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا اویل دے قوم اویل ابراہیم علیہ السلام وقال ابراہیم علیہ السلام اویل انما اتخذتم من دون اللہ بے شک نیولی دیتا تو بغیر دا اللہ نا اوثانا بتان موادتا بینکم ذریعہ دا محبت پا ما بین ساسو کی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگے کی موادتا دا بت پرستی حصو کم جائز نگنی دا بت پرست پا خپلم پا دیزرے کی پوئے گی دا منصد شودہ کانو کار کو او پا دے بت پرستے نم باندے دا قوم متفق کرے رے قوم پر آجمہ کرے رے او دے لے یو نم اکھے رے نو پتی دوی دا یو بل سرا دوستان او اشنان دی. یا دا مطلب دی کہ دا بت پرستی دا دے رواج پتی بانے نہ دے لیکن دا یو معقول چیز دے عقل منی بلکہ دوی دا خپل پلار نکا پپٹ استر کو تقلید کرے دے اور دا قومی تعلقات و دا دباؤ لانے پدے طریقہ باندھے روان دی پدے بت پرستے والے. دے مطلب ادارے کہ ددے بت پرستے اصل جرڑا خپل منز کے دوستی اور محبت ہو. حضرت آدم علیہ السلام تو بچوں کے یوسو نیکان بزرگان اور دے نور قوم دا اغی سر محبت ہو کہ کل تک نیکان بزرگان وفات شو دے قوم خود اغی سر یو محبت وہ جڑنے واپس ہے نو شیطان را گئے اور دے قوم توے چتا سا خپل بزرگان پس دیر خفائے پھر آؤ وے کہ تسلے دا پارا دا اغوی تصویر جوڑ کما اور تاسلے در کم مینہ بم پہ ماتی گی میں دے رکھا نو شیطان دا اغی نیکانو بزرگانو تصویر نہ جوڑ کن مجسمی جوڑ کری اور دے قوم بہت قتل اور زور یاد اور زور محبت بے پت تازہ کو نو دا بت پرستے اصل جرلا خپل منز کے محبت اور دوستی وار. جاتک محبت اور تعظیم بے حد طور سے کہ شکل دا عبادت اختیار کا عبادت ہے وہ لوگ اور بعد مفسرین وئی مودتن مودت بینکم تدی دے مطلب دارے کہ ددی خلقو ددی بوتان سر محبتو دے بت پرستو دخل بتان سرا محبتو نکا اللہ فرمائی انداد یحبونہم کحب اللہ شریکانی گرزول دی اللہ لرا انداد یحبونہم دے بتان سرا محبت کی کحب اللہ بشان دا محبت دا اللہ. وقال انما اتخذتم من دون الله ابراهيم عليه السلام فرمائے بے شک تاسنی ولی بغیر اللہ نہ اوثانا بوتان مودت بینکم خپل منځ کے دوستی و محبت فی الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگی کی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا دا قیامت پر از باندے انکار بکئی بعض ساسو دا بازنا دا بطان بس تاسو نا انکار کے تاسو با دا بطانو نا انکارو کے ویلعنو بعضکم بعضا او بعض با پا بعض باندے لعنت وی دا دنیا دا تولے دوستے و محبتو نا دا سورزو با ختمشی پا قیامت کے با قیوب اللعنت وائے بیا با اشنی نیو ومعلاکم النار او ساسو کے کانا اور دوزخ دے وما لکم من ناصرین نبا استاسو دے پارا سوک مددگار. فآمن له لوت ابراہیم علیہ السلام کہ دا اورنا فی سالم اللہ بچ کو ودق وقت کے لوت علیہ السلام ایمان روڑا او یو سارا بیوی دے ابراہیم علیہ السلام دے ترلونو دا حقیق ایمان رو. لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام یا قرائے دے او یا اروار دے نو لوط علیہ السلام دغه وخت پیغمبر نو الکو نو په ابراهیم علیہ السلام ایمان راوړ. د ابراهیم علیہ السلام سره یو ځای هجرت یې وکړ. سارا بی بی مې هجرت وکړ. په ټوله دنیا کې صرف دغه وخت درې مسلمانان یو ابراهیم علیہ السلام یو لوط علیہ السلام او یو سارا بی بی ټوله دنیا کې بدغه درې مسلمانان نور څوک نو. فآمن له لوط ابراهيم عليه السلام بان ايمان روڑ لوط عليه السلام وقال ابراهيم عليه السلام فرمائل اني مهاجر الى ربي بشك ذا هجرت كون كي مخبل پروردگار تا فدنیا کی رتول نڑون بنے هجرت ابراهيم عليه السلام کرو انه هو العزيز الحكيم بشك ذا الله زبردست و حکمت والا لے ابراہیم علیہ السلام پا عراق کے بابل خار کے اسے دل اور دادا کا ذہن شام طرف سے ہجرت اکو اللہ ورلبیا بچیم ورشن ووحبنا لہو اسحاق و یعقوب منگور اوبق ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام سے او یعقوب علیہ السلام نہ سے و یعقوب النافلہ نہ پسندیاتی دان وسی زیرے ورکے شو و جعلنا فی ذریته النبوہ من اگر دو دو دفع اولاد کی پیغمبری دے ابراہیم علیہ السلام نوست چھ سمر پیغمبران راغلی تول دے ابراہیم علیہ السلام اولاد کی و جعلنا فی ذریته النبوہ من اگر دو دو دفع اولاد کی پیغمبری والکتاب و کتاب و آتیناہو اجرہو فی الدنیا و آتیناہو منگور کرو دتا اجرہو اجر دتا فی الدنیا و دنیا کی و انہو فی الآخرت بے شکتی پا آخرت کی لمن الصالحین نیکانو خلق نبوی ولوطا اذ قال لقومه لیکن لو من لوط علیہ السلام پل قوم تا پیغمبر صدوم علاقے تا دے پیغمبر تلیو اذ قال لقومه اغوا خیات کا جد پل قوم تا ویلنکم لتأتون الفاحشا بے شکتا سرا تکوے دا بے حیاء کارتا ما سبقكم بها من احد من العالمين ساسو نروان لوالي ندکلی پدی نارو اکاربانی من احد هجاهم فی العالمین فتمام مخلوق کی شت زناورم دا کار ندکلی اینکم لتأتون الرجال آیا تاسو را تکوی ناری نو تا و تقطعون السبیل او تاسو لاریم شکوی شکمار هم یه وتأتون في ناديكم المنكر أو تاسو في مجلسكم ده بي حياة ونروا كارون تراتك كوي ده كار مكوي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فصنو جواب ده قوم لوط عليه السلام إلا أن قالوا مگر ده تدوي ويل ائتنا بعذاب الله راول العذاب ده الله ان كنت من الصادقين فجري ترشتني نو عذاب راولا دي قوم دري كارو نقول دلوت عليه السلام قوم يو دا شکارے کرے رکے تمام عالم کے لے انسان نہ علاوہ دے نور مخلوق چتا ان دا کار نہ رکھے بدفیلی کولا جویم دی قطاع الطریق لارو کے بناستو شکی بے کولے داکے بے کولے اور درم پا مجلس کے کارا دا گناہ کار بے کول دا درے کارنو پا مجلس کے کارا دا گناہ کار کم یو کار دے نو اگر تعین دے قرآن شریف کے لدے راگلے کہ پا مجلس کے بدوی سکول خدا گناہ کار بے کارا مجلس کے کول نو دینا معلومے گی کہ ہر گناہ دخل ذات پا اعتبار کو گناہ دا خوش اخکارے کے بے پروائے سرے کے نو دا دبل گناہ دا دا اخکارے کول دا مستقل بل گناہ دا تو اریو گناہ چیوی گناہ گناہ دا خوش اخکارے کے نو دبل گناہ دا کہ پتہ ہو کی یو گناہ دا کہ اخکارے کے بے دبل گناہ نو دے دے کے کشمیر کے وطرا وسلا کہ بیبا کار بے حیتا پا مجلس کے راتا رات کو فلارا کے بسو کل ندی بکانو نشتل دا کارم دے کو لوت علیہ السلام دا قوم یو دا طریقہ وا کہ فلارا بسو کل نو پکانو بے ویشتن اور پورے بے خاندام کولا اور کم دا بے حیائے کاتے بے کو نو دا چان شرمے دلنا دا خلق و مخ اختارا بے کول نو لیواتت دا دا تولو نو سخت گناہ دا پا دنیا کی دا دینا مخ کی بل چان رکڑے دینا دا زنگل زناورم پریش کئی دا سخت گناہ دینا راوان اور گناہوں نے بیم کول اینکم لتأتون الرجال آیا تاسو را تکوے نارینا تو تقطعون السبیل او تاسو لارین شکوے لارے شکوے لارے شاروے چی خلق کو تپتہ لگی جب افلانی دے کی شکہ کی گی پا اغی لار بیا سوک نور دی اغی لار شارا شلا نا چی کلتوی نارینا نارینا سرا کم عمل کئی نا دی باندے اغی لار چی شریعت روا کر اغیم شارا کرلا دا توالد او دا تناسل چه کم طریقه اللہ جوڑ کرده دا او دا غیب نکاح پا ذریعه وانه اجازت کرده دا غلار انشاره کرده تقطعون السبیل دا لار انشاره و تأتون فی نالیکم المنکر او تاثر آتک کوئی پا مجلس کی نارو و تا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا نو جواب لقوم مگر دا يرون من قطع بعذاب الله عذاب دا الله لا ولا إن كنت من الصادقين كتر تدرشتنا نئي قال رب انصرني والپروردگار ما سر امدادك على القوم المفسدين فمقابلة فصاديان قومك نبی فسادیانو مقابلہ کی ماسر امدادو کی اتر نوح علیہ السلام ہم کے تنگ شو وی خدا دا قوم کا تجم دے پرے دے خدا اس پر کجی نور امروانے کی انکا انتظرہم یضلو عبادکا یا اللہ کتبی جم دے پرے دے نستا نور بن جان رالا گمراہ کی ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا دی بچی نروڑی مگر تو خراب بچی روڑی فاجر و کافر روڑی نلوت علیہ السلام ہم رب امداد را سرو کے دا مردار نسل خورو نور زیادی گی نور زیادی مشی بس اللہ تو ختم کرن سبحان ربک رب العزت عما یشکون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.